naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 października, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ojciec był niezwykle wrażliwy na ludzką krzywdę, mówił premier podczas uroczystości pogrzebowej Kornela Morawieckiego. O dobrze wyszkolonej i dysponującej nowoczesnym sprzętem armii, mówił na placu Piłsudskiego szef MON. Tysiące Irakijczyków demonstrują, domagając się ustąpienia rządu, który oskarżają o korupcję. Marszałek senior Sejmu ósmej kadencji, Kornel Morawiecki, spoczął na cmentarzu wojskowym na Powązkach. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, w tym premier, a także prezydent Andrzej Duda, politycy i przyjaciele. Mateusz Morawiecki wspominał, że ojciec był niezwykle wrażliwy na ludzką krzywdę. Do naszego ciasnego mieszkania we Wrocławiu ściągał biednych, żeby ich nakarmić, pokrzywdzonych, łaknących pociechy. Nigdy nie przeszedł obok leżącego człowieka. Przez takie myśli, takie czyny wobec bliźniego wyrażał swoją miłość do Boga, do człowieka, do Polski. Andrzej Kołodziej, działacz Solidarności Walczącej, wspominał, że Kornel Morawiecki był dla członków organizacji kolegą, przyjacielem i nauczycielem. Byłeś też dla nas ojcem, bo troszczyłeś się o nas wszystkich, jak o własną rodzinę i własne dzieci. Pokazałeś nam, jaką drogą iść do Polski naszych marzeń, do wolnej i niepodległej Polski i doprowadziłeś nas do tego celu. Wcześniej w katedrze polowej Wojska Polskiego została odprawiona msza pogrzebowa. Po niej trumna w asyście żołnierzy została odprowadzona na Powązki. Uroczystość miała państwowy charakter. Polska będzie bezpieczna, gdy będzie mieć dobrze wyszkoloną i dysponującą nowoczesnym sprzętem sprawnie dowodzoną armię, mówił na placu Piłsudskiego w Warszawie minister obrony Mariusz Błaszczak. 1800 żołnierzy składało tu dziś przysięgę. Takie pierwsze wrażenie, myślę, że wszyscy je podzielamy, jest moc, jest siła. Słyszeliśmy, kiedy wspólnie śpiewaliśmy hymn Polski. Słyszeliśmy, kiedy wy, panie i panowie, składaliście przysięgę. To bardzo dobrze wróży na przyszłość. Polska jest bezpieczna, kiedy ma takich żołnierzy. Minister obrony zaznaczył, że jego zadaniem jest zwiększenie liczebności wojska. Poinformował, że w rozpoczętej rok temu kampanii Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej 32 tysiące ludzi zdecydowało o wstąpieniu do armii. Tysiące Irakijczyków demonstrują piąty dzień z rzędu, domagając się ustąpienia rządu, które oskarżają o korupcję. W Bagdadzie w starciach zginęło 5 osób zastrzelonych przez policję. Policja strzelała do demonstrujących także w innych miastach. W sumie od wtorku w protestach w ciągu tygodnia zginęło według źródeł policyjnych i medycznych co najmniej 81 osób. Według irackiej półoficjalnej Wysokiej Komisji do Spraw Praw Człowieka zabito 94 ludzi, ale agencji Reutera nie udało się tej liczby zweryfikować. Komisja podaje też, że rannych w ciągu tygodnia zostało 3000 osób. Po południu miał się zebrać parlament, ale posiedzenie w sprawie kryzysu zbojkotował blok wpływowego szyickiego duchownego Mugdady al-Sadra. Sadr, którego policja uczestniczy w rządzie, poparł głównie roszczenie protestujących i wezwał rząd Mahdiego do dymisji, aby zapobiec dalszemu rozlewowi krwi. Wezwał także do przedterminowych wyborów pod nadzorem ONZ. Wracamy do kraju. Na Górę Świętej Anny po raz 30 pielgrzymują hodowcy gołębi. Dwudniową uroczystość zainaugurowała msza w miejscowej bazylice. Hodowcy, którzy przebyli tu z całej Polski, na co dzień zajmują się hodowlą zarówno gołębi pocztowych, jak i wystawowych. Mamy z naszych terenów i reprezentantów na olimpiadach i na wystawach środkowoeuropejskich, także myślę, że powinniśmy być dumni z tego, co prezentujemy. Dobry gołąb pocztowy charakteryzuje się przede wszystkim, jak się na niego spojrzy, to się widzi, że ma to coś w sobie. Przede wszystkim też na budowę się patrzy, na oko, na skrzydło. To są takie walory gołębia, które tutaj dają mu możliwości bardzo dobrze latać. Ja na przykład wstaję o 5 rano i 2 godziny rano i 2 godziny po południu jest przygotowanie gołębi, czyli obloty, wypuszczenie, posprzątanie, nakarmienie gołębi. Cały rok się przygotowuje gołębia do lotu. On musi być zabezpieczony, to znaczy odrobaczony, oczyszczony, szczepiony. Gołąb musi być do lotów zdrowy. Główne uroczystości w ramach pielgrzymki hodowców gołębi zaplanowano na jutro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro mniej deszczu, opady jedynie na północy i na Podkarpaciu. W Białymstoku jutro 7 stopni, w Łodzi i Kielcach 8, w Gorzowie Wielkopolskim i Krakowie 9, w Poznaniu i Wrocławiu 10, najcieplej w Szczecinie 11 stopni. W nocy pochmurno i deszczowo na południu, będzie od minus 2 do 6 stopni. Trójka. Program Trzeci.

TVP była gościem listy osobistej przed tygodniem. To oczywiście Raj, teraz Sosnowski, który był dwa tygodnie temu, a wszystko w oczekiwaniu na trzecią osobę z projektu Trójka debiutuje. Cała Trójka zagra, przypomnę, w Osieckiej w przyszłą sobotę po 21. Żurkowskim spotkałem się w nietypowym miejscu, bo w studiu BBC w Londynie. To było w ubiegły czwartek, właśnie wtedy, kiedy płyta Abbey Road po raz pierwszy została zaprezentowana światu w systemie Dolby Atmos. Żurkowski dojechał z dość daleka, bo z Doncaster. Lista osobista. Z Łukasza Żurkowskiego zrobił się Żurkowski ostatnimi czasy i tak oficjalnie się powinno do ciebie służbowo mówić, ale ja chyba mogę, Łukasz. Oczywiście, albo Żurek też może być. Żurek, tak? A to jest ksywa, ale nie estradowa, tylko taka dla znajomych, tak? Na początku była też estradowa, ale doszedłem do wniosku, że Żurkowski brzmi lepiej. Więc przyjaciele wołają do mnie Żurek nadal. Jak ktoś mówi do mnie Łukasz, to się tak troszeczkę dziwię. Rozumiem, to może będę mówił Żurek. Najprościej. Będzie prościej. Ale Żurkowski, który rezyduje w Anglii, to już nie jest takie łatwe do wymówienia. No, tutaj dla Anglików jest bardzo trudne. Dodam, że rozmawiamy w studio BBC w Londynie. Przyjechałeś tu dzisiaj, jak mówisz, pierwszy raz w historii pociągiem angielskim, tak? Tak, tak. Od 10 lat, jak mieszkam w Anglii, pierwszy raz dzisiaj jechałem pociągiem angielskim. Szybko jeżdżą. Tak? Szybciej niż samochody stojące w korkach pewnie. No to powiedz, jak to było te 10 lat temu, kiedy tutaj trafiłeś i co zdarzyło się u ciebie w międzyczasie i jak to się stało, że teraz jakby zatoczyłeś trochę koło, bo no, będziemy mieli niedługo na przykład w studiu Osieckiej na koncercie. 10 lat jestem w Anglii, przyjechałem tak jak większość ludzi, po prostu w celach zarobkowych i tak jak w większości wersji to wygląda tak, że każdy chce tu przyjechać na 3 miesiące, odłożyć i wrócić. No i tak z moich 3 miesięcy zrobiło się 10 lat. No i w Polsce miałem przygody z muzyką praktycznie całe swoje życie. Grałem i w Suwałkach moich rodzinnych i w Warszawie później, już jak mieszkałem w Warszawie przez chwilę. No i brakowało mi tego na wyspach, więc zacząłem się interesować, jakby tu dołączyć do jakiegoś zespołu, więc pograłem w jakichś punkowych zespołach angielskich, po angielskich pubach, nabrałem doświadczenia. Później powstał projekt Six of July, który się też rozpadł i w głównej mierze dlatego dzisiaj tutaj siedzę, bo postanowiłem zrobić coś po prostu od początku sam. Z grupą swoich przyjaciół oczywiście, z którymi teraz gram. I firmując to swoim nazwiskiem. I firmując to swoim nazwiskiem, dokładnie. Oni nie mają z tym problemu, ale my czujemy się jak rodzina, także to oni też są żółczkowscy. Ale jeżeli już opowiedziałeś o tych początkach, to czy możemy wciąż stwierdzić, że Anglia jest, jeżeli już ktoś chce się zająć muzyką, no dość wdzięcznym terytorium? To prawda, ale nie wiem, czy sama Anglia, czy po prostu ten czas, w którym się dzisiaj znajdujemy, sam sobie, bo jak patrzę na 15 lat wstecz, ktoś chciał wydać płytę, chciał coś nagrać, to było trudne. Tak? Nie każdy mógł sobie pozwolić na interfejs w domu, mikrofon pojemnościowy i komputer. Czyli technologia pomaga, tak? Według mnie głównie, w głównej mierze to jest technologia, bo równie dobrze mógłbym to wszystko robić w Polsce, tak? Że znalazłem się akurat w takiej sytuacji, że mieszkam w Anglii, więc kontynuowałem swoją pasję tutaj, tak? Ale to prawda, że są pewne plusy bycia tutaj, jeżeli chodzi o muzykę. To kiedy dokładnie narodził się projekt, jeżeli mogę tak nazwać, już nie lubię bardzo tego słowa. Ostatnio nawet wymyśliliśmy inny, ale nigdy go sobie nie mogę przypomnieć w tak kluczowym momencie. Kiedy pojawił się Żurkowski? W tej postaci jakieś 2 lata temu, może 2,5 roku temu, rozpoczęliśmy ten projekt wraz z Patrykiem Królem, basistą, moim przyjacielem, i Łukaszem Ławrynowiczem, on gra na gitarze. No i grał z nami taki chłopak James na perkusji, ale się rozstaliśmy po jakimś czasie i dołączył do nas Michał Zieliński i w tym składzie teraz już gramy od ponad roku. Także projekt powstał 2 lata temu, może troszeczkę ponad, a obecny skład rok. A kiedy postanowiłeś zawiadomić rodzimy kraj o tym, że coś takiego powstało? A, to jest kolejna piękna, długa historia. Tak naprawdę mnie dużo ludzi namawiało do tego, żebym coś zaczął robić do ludzi, a nie do szuflady. Bo ja bardzo długo zbierałem się w sobie, żeby pokazać tą swoją twórczość, bo tak jak każdy muzyk na początku się obawia strasznie pokazania tej cząstki siebie, takiej bardziej prywatnej. Także dużo ludzi mnie namawiało, aż w końcu doszło do pewnej rozmowy, gdzie pokazałem swój pierwszy numer dla Wilka. Wilk to jest techniczny zespołu Koma. I on po przesłuchaniu go powiedział, no stary, musisz coś z tym zrobić, rzucaj to do internetu. No i od tego się zaczęło. On mnie zmobilizował do tego, żeby to dalej pchnąć. Więc pomijając jego tutaj bardzo wybitną rolę w tej całej historii, to poza tym jest tak trochę standardowe jak teraz, bo internet jest tym miejscem, który jest no, trampoliną do tego, że się albo uda, albo nie uda. Tutaj się w tym przypadku udało. I co? I internet spowodował, że zadzwoniło 200 telefonów? A nie. To była jedna z historii wiążących. To jest, musielibyśmy pewnie porozmawiać godzinkę albo i dłużej, żebym to wszystko wytłumaczył. Ja się po prostu bardzo interesowałem takimi rzeczami jak organizacja koncertów, nabrałem też kontaktów, pomogłem w organizacji trasy zespołu Koma, poznałem dzięki temu chłopaków, poznałem Adama Marszałkowskiego, który później nagrał mi perkusję na płytę, także to są takie połączenia. Jest ich dużo, dużo, dużo. Także mógłbym je wymieniać i wymieniać. Rozumiem, że płyta jest gotowa, tak? Płyta jest gotowa. 3 dni temu odsłuchałem ostatnie mastery. Jestem bardzo zadowolony. A jak długo trwało od pierwszego, że tak powiem, uderzenia perkusji w studio i pierwszych nut do skompletowania? Jaki długi był proces? Ponad rok. Dlatego, że utrudnieniem jest to, że wszyscy mieszkamy w Anglii. Płytę robiliśmy w Łodzi wraz z Pawłem Cieślakiem. Paweł też jest teraz bardzo zajętym człowiekiem. No, gra z chłopakami w Komie, do tego robi płyty. Także podzieliliśmy to na takie 2 przyjazdy do Łodzi, więc w Łodzi wraz właśnie z Patrykiem Królem nagraliśmy cały materiał, tak, na 2 razy. Po czym pewne rzeczy poprawiałem już u siebie w studiu w Doncaster. Mamy taką swoją salkę prób z chłopakami, gdzie mamy też małe studyjko i mogliśmy sobie po prostu podogrywać rzeczy, które nam się, dajmy na to, nie spodobały. Same utwory, same piosenki zostały napisane, powiedziałbym, bezpośrednio na płytę, czy to są rzeczy, które miałeś w szufladzie, bo w tej szufladzie już opowiadałeś, że tam pęka to dosyć. Tak, tak. No, tam materiałów w tej szufladzie jest jeszcze na 2 kolejne krążki. Także nie, to pisałem te piosenki bardzo długi okres czasu. One niektóre są sprzed 4-5 lat, może pierwsza, coś w ten deseń. Oczywiście nie wszystkie piosenki są moje w 100%. Chciałbym tu powiedzieć, że na przykład drugi singiel promujący płytę Buczęga napisał Patryk Król. Ja tam tylko napisałem tekst i zaśpiewałem i to jest 100% jego piosenka. Jest też piosenka pod tytułem 7, którą też nagraliśmy razem. Także jest troszeczkę taki mieszanin, jest troszeczkę jego muzyki, troszeczkę mojej, w większości moja. Często pytam muzyków o takie rzeczy, bo jesteśmy w dość klasycznej sytuacji, że debiut płytowy to jest coś w rodzaju... To dziwne na początku kariery, ale greatest hits szuflady, prawda? To znaczy pozbieranych utworów z różnych okresów, które no, są najbardziej, nie wiem, dla ciebie bliskie, udane, takie oceniasz. Kiedyś, jak będzie druga płyta, to już będzie inaczej, bo to będzie prawdopodobnie zupełnie inny proces. No chyba, że twoja szuflada jest tak pojemna, że znowu stamtąd. I często pytam o to, czy czujesz czasami, że to nie jesteś... że to nie jest Żurkowski 2019, tylko że to są rzeczy, które pisane były jednak kiedyś i dziś jesteś być może już trochę gdzie indziej, szczególnie po nagraniu płyty i myślisz o następnych nagraniach. Rozumiem. Oczywiście, że myślę o następnych nagraniach. Mało tego, ja już nagrywam kolejne piosenki, bo ja bez tego nie potrafię żyć i uwielbiam po prostu to robić. To są po prostu takie demówki dla siebie? Sypialniane, jak to się mówi? Nie. Niekoniecznie. Nie, ja też, po prostu tak? Lubię, ja lubię miksować utwory, lubię nagrywać, miksować, masterować, ja się tym zajmuję, to jest moja jakaś tam poboczna pasja, więc jak przyjechałem do studia Pawła Cieślaka w Łodzi, no to przywiozłem już takie demówki brzmiące jak dobre nagrania, także mieliśmy fajny materiał wyjściowy. Czy piosenki dla ciebie są jednak piosenkami z kiedyś, a nie z teraz? Nie, nie. Bo ja czuję super energię grając te numery. W ogóle to, w jaki sposób gramy te utwory na koncertach, nie ma się... nie ma dużo do płyty, że tak powiem. Na płycie jest dużo elektroniki, jest rockowo, ale jest bardziej alternatywnie, a my gramy na koncertach bardzo mocno i głośno i rockowo. Także to jest taka odświeżona wersja po prostu na koncertach, więc... Czyli ten wybór, który zrobiłeś z przepastnej szuflady był już na tyle trafny, że tego problemu, o którym mówię, pewnie nie ma, tak? Nie, nie ma, nie ma. Na przykład była też taka sytuacja, że już nagrywając utwory, doszliśmy do wniosku, że niedawno jakiś tam 3 miesiące wcześniej skomponowałem jakiś utwór pod tytułem Chód, bodajże to był ten numer, i dodaliśmy go do płyty. Czyli to... Nie ma tutaj żadnych zakazów, reguł, ani kompletnie nie. A powiedz, jak wygląda perspektywa pracy w momencie, kiedy artysta, czyli ty, ma tak mocne zaplecze w sensie produkcyjnym. No bo tobie, że tak powiem, nie można nic wcisnąć, prawda? Bo ty sam wiesz, jak to się robi. Ale dlaczego nie zdecydowałeś się w takim razie na przykład sam wyprodukować nagrań? Tutaj uśmiechnąłem się do Pawła Cieślaka. Jak to będzie słuchał, to pewnie się też śmiechnie. Bo ostatnio mu dziękowałem za cały mastering i za tak to fajnie brzmi. Bo jestem naprawdę zadowolony z tego, co Paweł tam dał od siebie. No ale tak jak mówisz, miałem z tym ogromny problem, jak dostawałem miksy od Pawła, potrafiłem mu wypisywać w punktach, co bym chciał w ekwalizacji, gdzie bym zmniejszył kompresję, bo boka zrobił się za płaski i tego typu rzeczy, także tutaj było starcie dwóch ego. Ale dogadaliśmy się, Paweł jest bardzo super człowiekiem, więc... daliśmy radę. Być może, nie wiem, bo nie jestem muzykiem, być może nawet jeżeli znasz się na tym doskonale, to w takim przypadku druga opinia jest potrzebna, prawda? Bo to jest trochę inne spojrzenie z zewnątrz. Dokładnie tak. Dokładnie dlatego zgłosiłem się też do producenta, bo ja jak tworzę muzykę, może nie jak tworzę, ale już jak ją obrabiam, to nie wiem, kiedy powiedzieć sobie stop. I często jest tak, że... Jest taki syndrom. Tak, że przedawżam i już mi się ten numer przestaje podobać na przykład. Podobno nie? Są dwa syndromy. Pierwszy to jest rzeczywiście chęć poprawienia w nieskończoność, a drugi to jest trochę choroba technologiczna. Jest tyle możliwości, że można spróbować albo tak, albo tak, albo tak, a w ostatniej chwili, kiedy coś jest gotowe, przychodzi jakieś nowe urządzenie właśnie. Tak, to prawda. Rozumiem, że jako człowiek bardzo zainteresowany, siedzący w tym głęboko, nie jesteś wolny od tych syndromów i tej choroby. Kompletnie nie. Właśnie tu zewnętrzny producent akurat się przydaje rzeczywiście. To prawda. Tak Paweł tutaj uratował sytuację. I to też nowe, piękne doświadczenie dla mnie, bo zawsze staram się robić wszystko sam. Nagrywać sam piosenki, sam je miksować, sam nagrywać klipy, które sam montowałem. Co nie uważam, że to było tam z biegiem czasu dobrą rzeczą. Tylko to takie właśnie głupie ego muzyka na początku. Tak kieruje chyba. Jak dostawałem pierwsze miksy od Pawła, utworów, to byłem załamany. Po prostu musiałem przesłuchać 10 razy do piosenki, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę w tym chodzi, bo totalnie miałem inną wizję w głowie. Tak? Dzwoniłeś natychmiast, czy dawałeś się na wstrzymanie? Nauczyłem się poczekać, okay. Bo zazwyczaj właśnie mówię od razu, więc nauczyłem się po jakimś czasie się do niego odzywać. Mówiłeś o koncertach, mówiłeś o tym z takim zapałem, jakby koncerty były dla was równie ważne jak płyta, inne doświadczenie to wiadomo, ale rozumiem, że granie na żywo to też jest bardzo ważny element tego, co robicie, a nie tylko po prostu prezentacja płyty. Tak, z tym, że my nie mamy jakiegoś takiego wielkiego doświadczenia w graniu koncertów w tym składzie. Każdy z nas oczywiście przeżył tam dużo historii muzycznych i stał często na scenie w innych projektach, ale w tym projekcie to są tak naprawdę zagraliśmy naprawdę niewiele koncertów i startując od pułapu męskie granie 20 tysięcy osób pod sceną, to zaraża po prostu, nie? To ta magia zaraża i chcemy jak najwięcej grać. To na początek my postanowiliśmy was ściągnąć za uszy z tych 20 tysięcy do 150, bo tyle będzie w Studiu Osieckiej na koncercie, o którym na razie mówimy tak tajemniczo i bez szczegółów, bo ma być to także dla słuchaczy zaskoczenie. To będzie, gdybyś zapomniał, to wpisz sobie w kalendarz 12 października. Już mam zapisane. Ponieważ masz dość daleko z domu. No jakbyś mógł wyjechać dzień wcześniej, to przyjedziemy na pewno parę dni wcześniej, bo przytrafiały się nam śmieszne historie w drodze zawsze, albo alternator w wanie padnie i mamy dwa dni do koncertu w Warszawie, dajmy na to, i nie mamy samochodu, jesteśmy w Anglii. Także na pewno wyjedziemy z odpowiednim zapasem do Polski i się bardzo na to cieszymy, bo każdy z nas marzył o tym, żeby zagrać ten koncert. To jest takie dla muzyka coś wielkiego, także to przypomnimy tym, którzy jeszcze nie wiedzą, to będzie 12 października między 20 a 21. Oczywiście transmisja, czyli granie jak najbardziej na żywo w Studio Osieckiej i ten dzień to sobota. Zapiszcie tę datę w kalendarzach. Tak, zapraszam serdecznie. Łukasz Żurkowski. Dzięki. Dziękuję. skalny pokład. Emocji w sobie mam, w sobie noszę. Stany lękowe, pobudzone krążenie, niewyraźny dźwięk ciała, drżenie. Nie boję się tych groźnych słów. Trzeba sądzić takie niskie kałuże omijam obojętnie. Opuśćmy ten zepsuty świat. Przed nami To była trójkowa premiera, nowe nagranie Żurkowskiego, które kompletuje nasz tercecik. Przypomnę, że spotkamy się z nimi w studio Osieckiej na żywo w przyszłą sobotę po 21. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w tym wydarzeniu, przypomnę, kolejna sobota, 12 dzień października od 21. Bardzo proszę przysłać swoje imię i nazwisko z ewentualnym dopiskiem plus jeden na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Lista osobista. Dziś wspaniały jubileusz. 75 lat kończy Andrzej Zieliński, szef i założyciel zespołu Skaldowie. Z tej okazji zagramy utwór, który rzadko pojawia się w całości w radiu. Zarejestrowany 22 i 23 maja roku 1972 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Krywaniu, krywaniu. Muzyka oczywiście Andrzej Zieliński. Tekst Kazimierz Przerwa, Ted Majer.